وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ نَوَسُمِي خَبَارِ زَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَلِپُمْوَمْبِيَ بَبَا يَاكِ نَقَوْمُ يَاكِ مْنَابُدُ نِينِ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وَكَسَمَ تُنَعْبُدُ مَصَنَامُ دَائِمًا تُنَيَنْيَكِيَا قال هل يسمعونكم إذ تدعون أكسيما يه ينكسكييني منapoyaita أو ينفعونكم أو يضرون أو ينكفايني أو ينكذروني قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وكسيما bali tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo hivyo. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun akasema je mmewaona hawa mnaoabudu antum wa aba'ukumul aqdamun nyinyi na baba zenu wa zamani فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ kwani hakika hao ni adui zangu isipokuwa Mola mlezi wa ulimwengu wote الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ambaye ndiye aliyeniumba na yeye ndiye aneniongoa وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ na ambaye ndiye ananilisha na kuninywesha. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Na inapougua ni yeye ndiye anayeniponesha. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Na ambaye atanifisha na kisha atanihuisha. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma ad-din na ambaye ndiye ninayemtumai kunisamehe makosa yangu siku ya malipo rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin mola wangu mlezi nitunukie hukumu na uniunganishe na watendao mema وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ na unijalie nitajwe kwa wema na watu watakaokuja baadaye وَجَعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ na unijalie katika warithi wa bustani za neema وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ na umsamehe baba yangu kwani hakika alikuwa miongoni mwa wapotovu وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ wala usinihizi siku watakapofufuliwa يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ siku ambayo kwamba mali hayatofaa kitu wala wana illa man ata Allaha biqalbin salim isipokuwa mwenye kumjia Mwenyezi Mungu na moyo safi wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin na pepo itasogezwa kwa wachamgu. Waburrizatil jahimu lilghawin. Na jahannam itadhihirishwa kwa wapotovu. Waqila lahum aina ma kuntum ta'budun. Na wataambiwa wako wapi mliokuwa mkiwaabudu. Min dunillahi hal yansurunakum au yantasirun. Badala ya Mwenyezi Mungu je wanakusaidieni au wanajisaidia wenyewe fakubkibu fiha hum walghawun basi watavurumizwa humo wao na hao wakosefu wajunudu iblisa ajma'un na majeshi ya iblisi yote qalu wa hum fiha yahtasimun